الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. فتنتن عذر, فا تا نون اس کا روٹ ہے. پرکھنا یا آزمائش, لیکن یہاں اس سے مراد عذر یا بہانہ ہے. فتنہ کہتے ہیں دھات کو اتنا پگھلانا کہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے, تہ میں بیٹھ جاتی ہے نا میل, تو اسی طرح فتنے سے چیز پرکھی جاتی ہے. اکنتن اکنہ پردہ, اکنانن کی جمع ہے. وقرا بوجھ اس مصدر ہے, گرانی یا بہرپن, اور اظلم زیادہ ظالم افعل و تفصیل کا صیغہ ہے. افعال کو دیکھتے ہیں. تزعمون تم دعویٰ کرتے ہو. زا عین میم زعمن مصدر ہے. فعل مضارع ہے, جمع مذکر حاضر. جھوٹے دعوے کے معنوں میں ہے یہاں یہ. زوم کا لفظ عموماً جھوٹے دعوے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مشکوک معاملے کا دعویٰ کرنا. یجادلون وہ سب جھگڑا کرتے ہیں. جیم دال لام باب مفاعلہ. مجادلتن مصدر ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب. ینہونا وہ سب منع کرتے ہیں. نون ہا یا اس کا روٹ ہے. باب فتح فعل مضارع جمع مذکر غائب. ین اونا وہ دور رہتے ہیں. نون حمزہ یا اس کا روٹ ہے. ن یون جیسے نون اور یا پہ پھر دو پیش ڈال دیں گے. ن یون اس کا مصدر ہے. مضارع جمع مذکر غائب. وقفو وہ سب کھڑے کیے گئے. واو قاف فا اس کا روٹ ہے. باب دربا وقوفن مصدر ہے. ماضی مجہول جمع مذکر غائب. یہاں اس سے مراد حشر کی پیشی ہے, حشر کے دن کھڑا ہونا. نہو وہ سب منع کیے گئے. نون ہا یا اس کا روٹ ہے. نہیون مصدر ہے. فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب. چلیے